पंचानबेवान सर्ग। अज्ञानीजनों के बोध के लिए न कि वस्तुतः कर्म और कर्ता की सहोत्पत्ति का आशंका पूर्वक समर्थन। कल्प के आरंभ में ब्रह्मा से ही संपूर्ण जीव जातियों का आविर्भाव होता है। इस कथन के बहाने ब्रह्मा ही उपाधियों में जीव रूप से प्रविष्ट है वह दर्शाया। ऐसी परिस्थिति में आगंतुक जीव भाव में प्राक्तन कर्म हेतु नहीं कहा जा सकता, कारण कि प्राक्तन कर्म की सिद्धि तभी हो सकती है जब प्राक्तन कर्ता रहेगा। प्राक्तन कर्ता की सिद्धि के लिए यदि जीव को अनादि माने तो ब्रह्मा के पूर्वोक्त औपाधिक जीव भाव का समर्थन नहीं हो सकेगा। यों दोनों प्रकार ही प्राप्त हुए दोष का दृष्टिभेद के अवलंबन से परिहार करने वाले गूढ़ आश्य वाले श्री वशिष्ठ जी यौक्तिक दृष्टि से कर्म और कर्ता की सहोत्पत्ति पक्ष को दर्शाते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, जैसे वृक्ष से फूल और उसकी सुगंधि साथ ही साथ प्रकट होते हैं, वैसे ही परस्पर अभेद कल्पना से अभिन्न आदि में प्रकट हुए। एक भगवान ने भी श्रीमुख से कहा है, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान न लोगों के कर्तृत्व की सृष्टि करते हैं, न कर्मों की सृष्टि करते हैं और न कर्मों के फल के संयोग की सृष्टि करते हैं, किंतु जीव की अविद्यारूप प्रकृति स्वयं कर्म आदि रूप से प्रवृत्त होती है। उनके आविर्भाव में और अभेदाध्यास में जीवों का स्वभाव नाम से प्रसिद्ध अपना अज्ञान ही कारण है, यो दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। जैसे अज्ञानी लोगों की दृष्टि में विस्तृत निर्मल आकाश में नीलिमा स्फुरित होती है, वैसे ही सब संकल्पनाओं से रहित निर्मल ब्रह्मा में अज्ञ लोगों की दृष्टि में ये जीव स्फुरित हुए हैं। दो, अतएव यह सृष्टिवाद अज्ञानी के सम्मत व्यवहार भूमि में ही है, परमार्थ पद में नहीं है। सर्ग पेज 570। ऐसा कहते हैं श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उत्पत्ति प्रकरण। हे श्री रामचंद्र जी, जहाँ पर अज्ञानी लोगों का व्यवहार देखा जाता है वहीं पर जीव ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं, ऐसी उक्तियां स्थित हैं। तीन, न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः, न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। न प्रलय है न उत्पत्ति है, न बद्ध संसारी जीव है, न साधक है, न मुमुक्षु है और न मुक्त है, यह परमार्थता है। तत्तद् ब्रह्मा पूर्वम् परमनन्तरम् बाह्यमेमात्मा ब्रह्मा सर्वान् भूः इत्यादि श्रुति से लभ्य परमार्थ दृष्टि से तो न जगत की न जीवों की या कर्मों की उत्पत्ति आदि का प्रतिपादन किया जा सकता है, अथवा न उनके निषेध का ही प्रतिपादन किया जा सकता है, ऐसा कहते हैं। हे राघव, जहाँ पर ज्ञानी पुरुषों का व्यवहार है वहाँ यह ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ और यह उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन शोभा नहीं देता है। चार, यदि ऐसा है तो ऐसी अवस्था में परमार्थ का उपदेश देने वाले शास्त्र में अज्ञानियों की दृष्टि से उत्पन्न होने वाले सृष्टि आदि के कथन का क्या प्रयोजन है। उस पर कहते हैं, हे रामचंद्र जी, जब तक कोई द्वितीय कल्पना प्रसिद्धि को प्राप्तन की जाए तब तक लोक में उपदेश उपदेशक और उपदेश शोभित नहीं होते, इसलिए भेद दृष्टि से शोचनीय कल्पना का व्यवहार काल तक जब तक कि निश्चय से प्रमेय का निर्णय न हो जाए तब तक संशय के साथ अंगीकार कर यह ब्रह्मा है ये जीव है यो वाणी का उपदेश दिया जाता है। पांच छह वर्टिकल बार वर्टिकल बार। लोक में अभ्युपगमयवाद काल्पनिकवाद बहुधा देखा जाता है, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार लोक में अभ्युपगमयवाद देखा गया है। शंका, यदि द्वैत का अंगीकार कर लिया तो उसका खंडन क्यों करते हैं। समाधान, असंग अद्वितीय ब्रह्मा से जगत उत्पन्न होता है, ऐसा पहले उपदेश देने पर जो उससे उत्पन्न होता है वह तद्रूप ही है, क्योंकि उत्पत्ति के पहले अपने उपादान कारण में स्थित वही आविर्भाव दशा में भी हेतुगत होने के कारण तन्मात्र होता हुआ भी भ्रांति ज्ञान से पृथक सा प्रतीत होता है, आत्मद्वैत बाधित होता है। यह अर्थ है वर्टिकल बार वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ब्रह्मा की उपादानता तो तीनों कालों में उसी में उत्पन्न होकर लीन होने के कारण सिद्ध है, ऐसा कहते हैं। मेरु और मंदर के तुल्य बहुत सी जीवराशियां पुनः पुनः उत्पन्न होकर उसी परम तत्व में लीन हो गई है। उसके बाद जैसे विविध दिशाओं में वृक्षों में पल्लव लगते हैं, वैसे ही ये अनंत जीवराशियां हजारों की संख्या में उस परमपद में उत्पन्न होकर स्फुरित होती हैं। जैसे वसंत ऋतु में नूतन अंकुर उत्पन्न होते हैं, वैसे ही आगे भी उस परमपद में ये जीव समूह उत्पन्न होंगे। जैसे ग्रीष्म ऋतु में वसंत ऋतु के रस लीन हो जाते हैं, वैसे ही फिर उसी में लीन हो जाएंगे वे और अन्य अनेक जीवराशियां। सदा उस परमपद में स्थित रहती हैं, उसी से उत्पन्न होती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। 8, 11, 570, पेज 571। सर्ग 95। श्री योग वासिष्ठ महारामायण 571। हे रामचंद्र जी, जैसे पुष्प और सुगंधि अभिन्न हैं, वैसे ही पुरुष कर्ता और कर्म अभिन्न हैं। ये परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं और फिर उसी में शनैः शनैः लीन हो जाते हैं। ये दैत्य नाग मनुष्य देवता इस जगत में वस्तुतः उत्पन्न न होते हुए भी वासनारूप भूतमात्र उपाधियों से उत्पन्न होते हैं और तुरंत स्फुरित होते हैं, यानी गमन आदि क्रिया से युक्त होते हैं। इससे जन्म और कर्म की सहोत्पत्ति और अभेद प्रत्यक्ष दिखलाई देता है। 12, 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। उनकी उत्पत्ति में न कर्म हेतु है और न और कुछ हेतु है, क्योंकि जब पहले कर्ता रहेगा तब न कर्म होंगे, इसलिए परिशेष से केवल पूर्वोक्त अज्ञान ही उनकी उत्पत्ति में निमित्त है, ऐसा कहते हैं। हे सज्जन शिरोमणि श्री राम जी, उन दैत्य नाग मनुष्य देवता आदि संसार भ्रमण में आत्मस्वरूप के विस्मरण के सिवा अन्यान्य जन्मरूपी फल देने वाला दूसरा कोई हेतु नहीं दिखाई देता। 14। तात्पर्य यह है कि कर्ता की अनादिता तो कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि कर्तृत्व को यदि स्वाभाविक धर्म माने तो जैसे अग्नि की अनादि स्वभाव वाली उष्णता हजारों उपायों से मिटाई नहीं जा सकती, वैसे ही अनादि स्वभाव वाले कर्तृत्व का भी हजारों उपायों से परिहार नहीं किया जा सकेगा। ऐसी अवस्था में मोक्ष कथंपि नहीं सकेगा। यदि कर्तृत्व को औपाधिक मानो तो वह उपाधि अविद्या है अथवा अन्य कुछ है। पहले पक्ष का फलतः सिद्धांत के परिशेष पक्ष में ही अंतर्भाव हो गया, किंच अविद्या आत्मा में कर्तृत्व का आपादन स्वतः करती है अथवा अन्य किसी की सहायता से। स्वतः तो कर नहीं सकती, क्योंकि अविद्या में स्वतः कर्तृत्वापादन होने पर सुषुप्ति मूर्छा और प्रलय में भी आत्मा में कर्तृत्व की आपत्ति होगी। यदि कहिए अन्य की अपेक्षा से अविद्या कर्तृत्व का आपादन करती है, तो जिसकी मुखापेक्षी होकर अविद्या कर्तृत्व का आपादन करती है वही उपाधि होगी, अविद्या उपाधि न होगी। उपाधि की तो कोई उपाधि होती नहीं। दूसरे पक्ष में भी यानी उपाधि अविद्या से अन्य है, इस पक्ष में भी वह उपाधि अविद्या की कार्य है या स्वतंत्र है। स्वतंत्र है इस पक्ष में यदि वह अनादि है तो सुषुप्ति और प्रलय में भी कर्तृत्व का आपादन करेगी। यदि सादि है तो उससे उपहित कर्तृत्व भी सादि ही, यो अनादि कर्तृ सिद्धि नहीं होगी। उपाधि अविद्या कार्य है इस पक्ष में भी यही दोष है। इसलिए यद्यपि आत्मा नित्य है तथापि कर्तृ उपाधि संबंध के प्रतिकल्प और प्रतिदिन भिन्न अभेद भी होता है, उसमें आत्मविस्मरण ही बीज है। यह पक्ष ही यौक्तिक दृष्टि से अवशिष्ट होता है। इस पक्ष में आगे अनुपपत्ति दर्शाने वाले श्री रामचंद्र जी उसके अनुकूल भूमिका रचने के लिए शास्त्र का लक्षण कहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन प्रामाणिक दृष्टि वाले अलौकिक यानी धर्म और ब्रह्मा में प्रमाणभूत श्रुति से जिनकी दृष्टि उत्पन्न हुई है, वितराग मनु आदि ने धर्माधर्म रूप अर्थ में स्वमूल श्रुति से विवाद न करने वाले श्रुत्य विरोधी मीमांसा के न्यायों से निर्णय करके जो जो स्मृति पुराण कल्पसूत्र इतिहास आदि रचे हैं वे शास्त्र नाम से कहे जाते हैं। भाव यह कि पेज 572 उत्पत्ति प्रकरण श्रुतियां और श्रुतिमूलक स्मृतियां आदि अलौकिक अर्थ में प्रमाण हैं। वर्टिकल बार 15। श्री योगवासिष्ठ महारामायण। इसी प्रकार सदाचार भी प्रमाण है, यह कहने के लिए संतों का लक्षण कहते हैं। जो अत्यंत विशुद्ध सत्वगुण से युक्त हैं, दुखदायी विषयों से विचलित नहीं हो सकते हैं, राग द्वेष आदि से रहित हैं, एवं शब्द से जिसका निर्वचन नहीं हो सकता, ऐसी निर्तिशय आनंद रूप ब्रह्मा की साक्षात्कार कला से संपन्न हैं, वे संत कहे गए हैं। 16 वर्टिकल बार पूर्वोक्त लक्षण वाले संतों का सदाचार और श्रुति स्मृति रूप शास्त्र ये दो ही जिन्हें आत्मतत्व का ज्ञान नहीं हुआ, उन शिष्टों के सब कर्मों की सिद्धि के लिए यानी धर्म तत्व और ब्रह्म तत्व के ज्ञान के लिए सदा दो नेत्र हैं। 17 वर्टिकल बार जो पुरुष स्वर्ग और मोक्ष के उपयोगी सम्यक व्यवहार के लिए शास्त्र का अनुसरण नहीं करता, उसका सब शिष्ट पुरुष बहिष्कार कर देते हैं और वह दुख में निमग्न हो जाता है। हे प्रभो, इस लोक में प्रामाणिक पुरुषों में और वेद में सदा इस प्रकार की प्रसिद्धि है कि कर्म और कर्ता हेतु और फल रूप से संसृष्ट हैं, यानी कर्म और कर्ता का कार्यकारण भाव है। 18-19 बीज और अंकुर के सदृश कर्म से कर्ता की सृष्टि होती है और कर्ता से कर्म का निर्माण होता है, वह न्याय लोक और वेद में प्रसिद्ध है। जैसे बीज से नूतन अंकुर उत्पन्न होता है, वैसे ही कर्म से जंतु उत्पन्न होता है। जैसे अंकुर से पुनः बीज होता है, वैसे ही जंतु से कर्म होता है। 20-21 कर्म के समान प्राक्तन वासना भी कर्ता की उत्पत्ति में हेतु है, ऐसा कहते हैं। जिस वासना से जीव संसार रूपी पिंजड़े में प्रविष्ट किया जाता है, उस वासना के अनुरूप उसे फल का भी अनुभव होता है। 22 इस प्रकार भूमि का रचकर कर्ता और कर्म की साथ साथ उत्पत्ति होती है, इस पक्ष पर आक्षेप करते हैं। ऐसी अवस्था में जन्म के निमित्त भूत कर्म के बिना परमद्रूप ब्रह्मा से प्राणियों की उत्पत्ति आपने कैसे कही। वर्टिकल बार 23। भगवन, आपने इस सहोत्पत्ति पक्ष से इन जीव और कर्मों की जगत में प्रमाणों द्वारा प्रसिद्ध परस्पर हेतुफलता का तिरस्कार कर दिया है। 24 वर्टिकल बार अद्वय होने के कारण अपने से अतिरिक्त कारण शून्य मायाशबल ब्रह्म में आकाश आदि से लेकर स्थूल देह पर्यंत भोगायतन की सृष्टि कर्मों का फल है और उसके फलरूप कार्यभूत हिरण्यगर्भ आदि स्थूल सूक्ष्म उपाधियों में भोग और उसकी सामग्री की सृष्टि फल है। यो लोक में प्रसिद्ध हैं, दोनों प्रवादों का आपने खंडन कर दिया। कर्मों के निष्फल होने पर नरक आदि का भय न होने के कारण लोक में सांकर्य संकरता होने पर जैसे बड़े मत्स्य छोटे मत्स्य को निगल जाते हैं, वैसे ही बलवानों द्वारा हीनबलों की हिंसा होगी, यो नाश ही अवशिष्ट रहेगा। 25-26 भगवन, इसलिए आप यथार्थतः मुझसे कहिए कि किया हुआ कर्म फल रूप से अवश्य परिणत होता है या नहीं, मेरे इस महान संशय को आप दूर कीजिए। आप तत्वज्ञों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप में ही मेरे संशय को दूर करने की सामर्थ्य है। 27 इस प्रकार रामचंद्र जी के आक्षेप करने पर प्रामाणिक आक्षेप की प्रशंसा करते हुए उसके 572 पेज 573 श्री योगवासिष्ठ महारामायण समाधान की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, मुझसे आपने जो यह सुंदर प्रश्न किया, यह बहुत ही अच्छा किया। सुनिए, मैं आपसे कहता हूँ, जिससे अवश्य ज्ञान का उदय होगा, 28 सहोत्पत्ति पक्ष में भी कर्ता और कर्म की साथ उत्पत्ति होती है, इस पक्ष में भी जैसे कोई दोष न आए वैसा उत्पादन करने के लिए भूमिका बांधते हैं। 95 यद्धि मनसा ध्यायति तद्वाचा वत्ति तत्कर्मणा करोति, जिसका मन से ध्यान करता है उसे वाणी से बोलता है, उसे कर्म से करता है। इस श्रुति से मन का क्रिया कौशल प्रतिसंधान रूप से जो यह विकास है, वही कर्मों का प्रसिद्ध कारण है। शंका, क्रिया कौशल रूप से मन का विकास ही कर्मों का कारण है, यह आप कैसे जानते हैं? समाधान, मन के विकास के बाद ही क्रिया सिद्धि रूप फल देखा जाता है, जिसमें मन का सहयोग नहीं है, ऐसी देहचेष्टा का कोई फल नहीं दिखाई देता है। 29 मन के विकास के बाद ही फल होता है, यह जो कहा था उसे उदाहरण द्वारा दर्शाते हैं। आदि सृष्टि में परमपदरूपी ब्रह्मा से जब ही मनरूप तत्व उत्पन्न हुआ, तभी मनरूप उपाधि वाले आविर्भूत समष्टि व्यष्टि जीवों का कर्म भी उदित हुआ, और जीव प्राक्तन वासना के अनुसारी देहवाला होने से देह अहम भाव से स्थित हुआ। इस विषय में श्रुति भी तन्मनो कुरुतात् मन्वी स्यामिति, उसने मैं मन से मनस्वी हो इस अभिप्राय से मन की रचना की। मन के जन्म के अधीन ही आत्मन्विता से कथित देहत्व और संचरण रूप कर्म दिखलाती है। यद्यत भवन्ति तदा भवन्ति, यह दूसरी श्रुति भी है। इससे मन ही करता है, आत्मा करता नहीं, यह दिखलाने के लिए मैं सहोत्पत्ति यानी पुरुष और कर्म की सहोत्पत्ति पक्ष दर्शाया है, यह भाव है। 30 इस प्रकार कर्ता और कर्म के अभेद कथन से भी कर्म मनोधर्म ही है, आत्मधर्म नहीं है। यदि कर्म आत्मधर्म माना जाएगा तो उसके कूटस्थतव स्वभाव से विरोध होगा, यह उसे मनोधर्म कहने में तात्पर्य है, इसे दृष्टांत पूर्वक दिखाते हैं। बटा जैसे परस्पर अभिन्न पुष्प और सुगंधि का भेद नहीं है, वैसे ही परस्पर अभिन्न कर्म और मन का भेद नहीं है। 31 यदि कोई कहे कर्म शब्द का यज्ञ लिया जाता है या उससे उत्पन्न अदृष्ट, उनमें पहला देह का धर्म है, दूसरा भोग्य में समवाय संबंध से रहता है, ऐसी अवस्था में उसकी मनोधर्मता कैसे? इस पर कहते हैं, इस जगत में कर्म संस्कार रूप से मन में स्थित क्रिया ही अदृष्ट के फल रूप से आविर्भूत होकर देह स्वर्ग नरक आदि रूप होती है। इस प्रकार उस कर्म का आश्रय देह भी पहले मन ही था। सविज्ञानो भवति सविज्ञान में वानवक्रांति, इस श्रुति से भावी देहाकारता के अभिमान को प्राप्त हुए ही मन का पूर्व देह से उत्क्रमण सुना जाता है। आतिवाहिक सूक्ष्म देह की ही वासना के बल से स्थूल देहाकार में कल्पना होती है, ऐसा पहले कह आए हैं, इसलिए मन ही कर्म है। 32 573 सर्ग पेज 574 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। इस प्रकार तुम्हारे द्वारा कहा गया कर्मों की निष्फलता का दोष भी हट गया, क्योंकि मन का कार्यभूत संपूर्ण प्रपंच कर्मफल है, इस आशय से कहते हैं। उत्पत्ति प्रकरण। वह ऐसा कोई पर्वत नहीं है, वह कोई आकाश नहीं है, वह समुद्र नहीं है, वह लोक नहीं है, जहां पर किए हुए अपने कर्मों का फल न हो। 33 सावधान होकर किया गया सांगोपांग रूप से विराजमान कर्म, चाहे वह ऐहिक हो चाहे प्राक्तन हो, पौरुष ही प्रयत्न है, वह कभी निष्फल नहीं होता। 34 भाव यह है कि अविद्या से उत्पन्न हुआ मन ही क्रियाशक्ति संपन्न और चैतन्य रूप आत्मा का उपाधि होने से कर्ता और भोक्ता है, और वह अन्नमय ही सोमय मन है। हे सोमय, मन अन्नमय है, तन्मनोकुरुत, उसने सृष्टव्य के आलोचन के योग्य मन शब्द वाच्य संकल्प आदि रूप करण की रचना की। त्रिण्यात्मने कुरुत मनो वाचम प्राणम, मन वाणी और प्राण इन तीन अन्नों की अपने लिए सृष्टि की। इत्यादि श्रुतियों से और पूर्वोक्त युक्ति से यद्यपि प्रत्येक कल्प में और प्रतिदिन उत्पन्न होकर लीन होता है, तथापि प्रतिदिन आविर्भूत होकर रात्रि में छिप रही दीवार की छाया के समान तथा दर्पण को सामने से हटाने पर छिप रहे मुख के प्रतिबिंब के समान वही यह है। इस प्रकार अबाधित प्रत्यभिज्ञारूप प्रमाण से और उपहित आत्मा की एकता से उसका भेद नहीं होता, यो वह अनादि भी है। ना शून्यतापत्ति नहीं है, अथवा उत्पत्ति असत की सत्ता नहीं है, जिससे कि प्रतिदिन सुषुप्ति में उसके नाश से भेद हो। सत्कार्यवाद का आश्रय लेने से अविद्या बीज रूप से विद्यमान ही प्राक्तन कर्ता और कर्म की तथा उनके फल आकाश आदि की सहोत्पत्ति मानने पर भी कृतहानि और अकृत प्राप्ति रूप दोष की आपत्ति नहीं होती, न शास्त्र के प्रामाण्य का बाध होता है, अथवा न मात्स्य न्याय की प्राप्ति होती है, और न जन्म और कर्म की कार्यकारणता के नियम का खंडन होता है, और तिरोभूत अवस्था वाला और आविर्भूत अवस्था वाला मन ही अविद्या है। यह मानने से जीवों की उत्पत्ति में परिशेष से एकमात्र अज्ञान को मैंने जो हेतु कहा है, वह भी विरुद्ध नहीं है। यदि कोई कहे कि कर्ता और कर्म की सहोत्पत्ति और अभेद कहने का फल क्या है, जैसे कृष्णता का क्षय होने पर काजल स्वयं क्षीण हो जाता है, चलनात्मक कर्म का नाश होने पर मन का क्षय हो जाता है, भाव यह कि कर्म और मन में से एक का विनाश चाहने वाले पुरुष को चलनात्मक प्राण के अथवा मन के निरोध रूप हठ योग या राज्योग का अभ्यास करना चाहिए, यही उनका फल है। 35 वर्टिकल बार कर्म का नाश होने पर मन का नाश हो जाता है, मन का नाश होने पर कर्म का अभाव हो जाता है। योग से जनित तत्व साक्षात्कार से अविद्या का नाश होने पर दोनों का आत्यंतिक विनाश होता है, अन्यथा नहीं होता, इस आशय से कहते हैं। यानी कर्म नाश होने पर मनोनाश या मनोनाश होने पर कर्म का अभाव मुक्त पुरुष का होता है, जो मुक्त नहीं है उसका कदापि नहीं होता। 36 अग्नि और उष्णता की भांति सदा अभेद से मिले हुए दोनों में से चित्त और कर्म में से एक का अभाव होने पर दोनों ही विलीन हो जाते हैं। 37 वर्टिकल बार 574 पेज 575 सर्ग 96 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। एक का विनाश होने पर दूसरे का विनाश होता है, इसमें उत्पत्ति दर्शा रहे श्री वशिष्ठ जी उपसंहार करते हैं। 575 हे श्री रामचंद्र जी, चित्त को सदा स्पंदरूप विलास को प्राप्त होकर एकमात्र स्पंदरूप विहित और निषिद्ध के आचरण द्वारा पुण्य पाप धर्माधर्म रूप में परिणत हुआ, कर्म जानिए, और कर्म भी पुण्य पाप के फल के भोग के अनुरूप स्पंदरूप विलास प्राप्त होकर चित्त रूप में परिणत होता है। अतएव लोक में वे दोनों चित्त और कर्म धर्म और कर्म शब्द से कहे जाते हैं। 38 95 सर्ग समाप्त।